أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. مقصد دو سورة البقرة بیان دو سلور و مسلو اثبات دو توحید اثبات دو رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنچی سورت کی سلور مسلی دی دارنگی سورت پر سلور حصو کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 100 پوری سل آیتنا پاکی اول مسلہ اثبات دو توحید دا ثابتی چی اللہ پزاد او صفاتو کیوں دے دوی مئی سد 101 نے 176 پورے یو سل شپگ ویا پورے پو دوی مئی سد کی دوی مسئلہ اثبات دا رسالت دا ثابتی چھ ہمیشہ اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا دا خیر خواہی دا پارا پیغمبران را لی گلی چھ بھائی کہ اول پیغمبر آدم علیہ السلام دے وخیری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا آخری پیغمبر دے داغن بعد بل پیغمبر ناراضی بل شریعت ناراضی دین باغی چکم پیغمبر علیہ السلام منگ تو خود لے دے منگ تو لے دے داغے نہ علاوہ کہ سڑے اوکار کے او دین ورتا وہی ثواب پکی گنی نوغا بدین نہیں کم کار چے ثواب بھی جو کار ثواب گنے کی نوغا بد شریعت دے دلائل خود دے قران و سنت نہ خود لے کی چراو اللہ وی دی پیغمبر وی دی او که سره ځان نه او کار کوي او دین ورته وي او ثواب پکې غني نه الله ویلې نه پیغمبر ویلې نو دا به دین کې د ځان نه او کاری پوه شي هغه ناروا دي دا غي نه ځان ساتل دي درې مې ساده 177 نه 253 253 روز پورې په دې کې درې مسله جهاد فی سبیل الله چې دا دوه مسلې نه مني خلاف کوي په دې کې جګړې کوي نو دا غي سره به جهاد کولی شي جهاد بدنی قربانی پیش کو دی دا اللہ پلا رکھے آیا دارنگی دا دو مسئلے بغیر دا جہاد نے نشی خورے دے زکی دا جہاد دا مسئلہ پدرین دے کر آوے سلو رما حیثہ دا 254 ناخر پورے سلو رما حیثہ کی سلو رما مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ مالی قربانی پیش کول مال خرچ کول دا اللہ پلا رکھے زکی جہاد سارا مال لگول ضروری دی بغیر دا دین جہاد مشکل لے بیا ول ایسا چسل آیتونه دا پدریو بابونو کی تقسیم دا اول باب شل آیتونه دویم باب دی 21 نو 39 نولس آیتونه او دریم باب دا آیت نمبر 40 نو 96 پوری یو کم شپیتا آیتونه یو شپیتا آیتونه دی په دویم اول باب کې شل چکم شل آیتونه په دې کې بیان دا غا دریو ډلو کم چې مخ کی سورۃ الفاتحه کې په اخره کې مختصر بیان شوی وي مؤمنان کافران منافقان دی اول شل آیتونو د دې صورت کې داغي بیان وکاو اول پنځو آیتونو کې د مؤمنانو بیان داغي پنځه صفات داغي حکم د دنیا حکم د آخرت بیا دوا آیتونو کې شپږم وم آیت کې د کافرانو بیان داغي دو صفاتونه حکم د دنیا او حکم د آخرت داغي بیا آیت نمبر 8 نه 16 پورې نه آیتونو کې د منافقانو بیانو داغي لس صفاتونه داغي حکم د دنیا او حکم د آخرت سلور آیتونو کې دو لسم نشلم آیت پوری سلور آیتونو کې دو مثالونو د پاره وضاحت د قران او د منکرینو د قران د اور مثال د پاره د کافرانو د وضاحت او د ابو مثال د پاره د منافقانو د غی د دلی د وضاحت د پاره چې تو په جنې چې منافق زوخ د کافر سو دی بیا آیت نمبر 21 نه دویم باب شروع ک د تر آیت نمبر 39 پورې یو کم سلو ختم آیت پوری په دې کې عام خطاب او پیا ایو الناس سره ټول خلق له د توحید دعوت ورکو په یا ایوه الناس سره او داود توحید ذکر کول په عنوان د عبدو ربکم سره په دې باندې پنځه اقلی دلایل ذکر کول یو چې تاسو می پیدا کړی دریم تاسو مشران می پیدا کړی دریم زمکه می در نفرش ګرځولې څلورم اسمان می در لشت ګرځولې پنځم دلیل چې باران راوروم او پاغه باندې تاسو د رزق بندوبست کوم نو سمرا دا دلائل پی تفریق را فلا تجعلو للہ اندادا چھر کلا دا غزا دا دلائل لی چھ دا کم عبادت کول دی نا نو بیا ولې دا الله هغه ذات سره ته په صفاتونو کې بل څوک شریکې؟ بیا آیت نمبر 23 کې سلور خبرې وي، اثبات د رسالت، صداقت د قران، دلیل وحی په داوه د توحید په عبدو ربکم باندې، او سلورم خبره مطالبه د دلیل د منکرینو د داوی نه چا چې د عبدو ربکم داوی نه انکار وکړ. بیا آیت نمبر 24 کې زجر ورکو منکرینو د داوی ته چې عبدو ربکم داوی نه انکار وکړ، اغي نه زجرو. آیت نمبر 25 کې پینشتم کې کامل بشارت، خوشخبری منون کو د داوی ته چا چې داوا اومنلا د عبدو ربکم، اغي له خوشخبری وزیر. آیت نمبر 26 کې دفع د اعتراض وا، اعتراض داو چې دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې دا واړو واړو مثالونه کله د اور کله د اوبو مثال بیانی، دا د خدای الله کتاب نه دی، ځکه الله ډیر لوی ذات دی او دی واړو مثالونه بیانول ته د الله ضرورت نشته. پوښي نو مطلب داو دا غي د منکرینو د مشتکانو چر الله لوی ذات ته نو پکار دا چې لغت مثالونه بیان کی، دا غي مقصد د خبرې دا و. ری جواب دا دی چې مثال بی ذات مقصود نه، یعنی مثال خپل څه مقصد نه، بلکه مثال د پاره د وضاحت د تفصیل له خبرې یو کومه خبره مقصدی، څوک چې کومه مقصدی خبره کوي نو دا هغه مقصدی خبرې د وضاحت د پاره د تفصیل د پاره چې د مقصدی خبره باندې خلق پوي شي، نو هغه چې څوک بیان کوي نو هغه مثال دې د پاره بیانې چې په دې مقصدی خبر باندې خلق پوي، ځکه په مثال سره خلق خپويږي. قران کې چې الله دا مثالونه بیان کړی دي کله د اور کله د اوبو، نو دا د پاره د خبرې د وضاحت دي. مثال خپل څه مقصد نه کوي، پای کې سړی غټ یا ورکوټی ته وګوري چې نه چې سړی غټی نو غټ مثال به بیانې، او چې سړی په درجه کې ورکوټی نو هغه ورکوټی مثال بیانې، نه داسې نه ده، بلکې مثال د پاره د وضاحت د خبرې د مسلې. بیا آیت نمبر 28 اتیشتم نه سلور نعمتونه شروع کړل، نعم اربع، هغه نعمتونه هغه احسانات چې الله په ټولو مخلوق باندې کړل، ټول مخلوق باندې انسانانو کې. یو دا چې نش نمشته کړی آیت نمبر 28 کې، چې نش نمشته کړی انسانا نو کیف تکفرون بالله، ولی دا الله سره نور شریک ګرځې، ولی دا الله د توحید نه انکار کې. دویم نعمت آیت نمبر 29 کې ذکر شو چې د ځمکه منافع، یعنی هغه څه چې انسان ته د فائدہ اخلي، دا مې ټول ساده فائدې د پاره پیدا کړی، د ځمکې ټول څه دا مې ساده فائدې د پاره پیدا کړی دي، نو کیف تکفرون بالله. دا آیت نمبر 30 نه تر شپږ دیرشم پورې، 36 پورې او آیتونو کې په دې کې هغه دریم نعمت ذکر کوي چې په ټولو انسانانو الله کړی، چې ستاسو نیکه ستاسو نیکه، یعنی مطلب تاسو، دا خبره داسې دا نعمت داسې ویلی شي، داسې ویلی شي چې ستاسو نیکه مې په فرشتو باندې معزز کړ، عزت مې ول ورک، یا داسې ویلی شي چې تاسو له مې په فرشتو باندې عزت درک، معزز مې کړی، ځکه چې د بابا عزت ستا عزت دی کنه، ستا د پلار عزت چې څوک وکړي نو دا څوک نه چې ستا عزت یې وکړه. پوه شي نو مطلب ستا د بابا عزت ستا عزت دی، نو مطلب ستاسو بابا مې په فرشتو باندې معزز کړ، عزت مې ول ورکړ، نو کیف تکفرون بالله، چې الله ولله عزت ورکړ چې فرشتو ته الله وی سجده وته وکړي، دې نه بلو عزتي. پرونی سبق کې مونږه د آدم بابا چلاوي زه فرشتو ته وی چې زه یو پزمک باندې یو خپل تابعدار پیدا کوم، داسې مخلوق به چې یو بل پسې برازي او عمرونه به هم کم وي، پوه شي عمرونه به هم دومره زیات نه وي، عمرونه به هم کم وي، د نورو لکه جناتو کې اکثر عمرونه راغلي، مثال زر کاله دو زر کاله، زیات هم پکې کم هم پکې، خو بہرحال عمرونه زیات دي، لیکن د انسان لچ الله کم عزت ورک، شرف ورک، اشرف مخلوقات چورته وي، دا په دې بنیاد باندې چې د دې عمرونه هم کم وي، لیکن سرد آگے نا ددی باغیتون ہوئی دا دنیا لیکن سرد آگے نا بدے زما عبادت کئی پوچھے زکر فرشتو بیچے اللہ ولی پیدا کے دیب فساد کئی دیب وینی توئی من وضاحتو کچرا دا فرشتو دے خبر اسا مقصدو دانا چرا اللہ پا خبر اعتراض کو چرا چلا دی ولی پیدا کے دی خوب فساد کئی وینی بتوئی دا آگے تفسیر منگو کر چلیز مکہ بانی مخی جنات پاتی که دن و اغیب فساد کو دا یو بلوینی تو یو بلوینی فرشتو اغیب دا بنیاد بانی دا انسانانو خبرو مکرہ چلی دیبم دا شانتی پوچھے او اللہ کتی عبادت دا پیدا که و نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک اللہ من یو کنا من سا عبادت کو ستا پاکی تعالی بیانو اللہ تعالی قال انی اعلم ما لا تعلمون زه چې پسو پوهیږم تاسو نه پوهیږم په هغه باندې چې دا بندا په دې کې څه کوالټي نه دي د څه خصوصیات دي اپ تاسو کې نشته پوهیږي دا خو خلاصه واد دي د کوم درې نعمت ته دا یو قسم لا دي آیت کې دا یو قسم له خلاصه ذکر شو ٹھیک شو وزامک کې کوم ناشبه آیتونه دي یو قسم لا دا د دې آیت وضاحت ته ښا پدی دیکھی اغا علمی طور سرا دا آدم بابا یعنی آدم بابا لا پیدا نه دے آدم بابا نو علمی طور باندی دا آدم علیہ السلام فضیلت ثابت کر اس عملی طور باندی فیزیکلی عملی طور باندې د آدم علیه السلام فضیلت ثابتې ښه خیه ورته الله چې دا ولی دا بنده چې زکم پیدا کوم دی ولی غوره دی پوهی د دې فضیلت ولی زیات دی نو عملی طور باندې د آدم بابا د آدم علیه السلام داغه فضیلت ثابتې فرشتو باندې ښه فرشتو ته خی ځکه فرشتو خو سوال وکړه کنه چې الله ولی پیدا کړی دی په فساد کې ویني بوتوي نوسی نو اللہ علیہ جواب ورک جی انی اعلم ما لا تعلمون جو پوئیگم تاسو نو پوئیگم ما تا پتا دا چرا دے ولی دے درجہ یعنی لویا دا دے دے ولی پیدا کم سم اقصد دے تاسو نو خبر دی مخ قیاد کی علمی طور بانی دف آدم علیہ السلام اگر فضیلت ثابت کر اسے عملی طور بانی ثابت ہے خیئے ورطا فرشتو تعالی خید آدم بابا هغه فضیلت ورته خی عملی طور باندې چې دی ولی غوره دی وعلم آدم الاسماء كلها وعلم آدم الاسماء او خود الله آدم علیه السلام ته الاسماء اسماء د اسم جمع ده اسم وی نوم اسماء معنا نومونه خو دې کې د نمون نمراد اغد نم مطلب دیکھا دیکھ بردان پوئے دیدے کی دا اسمان مراد لیکن نمون نہیں دی خاص بلکہ دا نم آگا چکم آگا نم کی مطلب پروتی اغد مراد دے لیکن مثال دے اگر سرے چیو نم اخلی دے اسی دا نو اصل کی دا آگا نم کی دا آگا سیز مطلب پروتی لیکن مثال خبرہ لوار اوس یو سړی چې د لوار نوم واخلي زمونږ ذهن کې سره شي چې کوم د اوسپنې مثال هغه کار کوي او دارنګې د دروازې جوړی مثال خبره دارنګې د لوارې چې کوم کار کوي د اوسپنې سره متعلق ٹھیک شو نو زمونږ ذهن کې ډایرک راشي د لوار مطلب څه دی چې سړی نوم واخلي ترکان نو د ترکان د نوم اغوستو سره موږ ته د ترکان اگر خاکا زین کلا چی بھئی ترکان چاہتا ہوئی پخبر کوئی دی نو دے دیکی دا اگر نمونہ نی دی مراد یا لوہار یا ترکان نا بلکہ چی اگر ترکان سرکم خاکا زین ترازی اگر دا ترکان چی کم مطلب دے اگر تے مراد دے اگر مطلب داگی پخبر کوئی دی لیکن مثال اوبر نو اوبر سا داگشے نا دے خود اوبر سرا لیکن یو سڑے چی ہوئی اوبر نو دو اوبو مقصد سده اوبو سده سره اسکی چه تند پی ماتشی نو دا تند ماتی دل ده مطلب ده نو دی دیکی اغا مراد وبنه دي بلکې دا غوبو هغه تند ماته ول هغه ته مراد ده ٹھیک شو دارنګي ډوډۍ د ډوډۍ مقصد څه ده د انسان لوګه ختمول چې دې په مورشي لوګه ختم شي نو دې ده کین اسمانه مراد هغه د سيزونو هغه اثر ده د ډوډۍ اثر څه ده لوګه ختمول دوبو اثر څه ده تند ختمول ٹھیک شو دارنګي نور چې کوم سيزونه دي نو دې ده کې د نمونه مراد هغه د سيزونو نمونه نه دي بلکې د نمونه هغه اثر ده هغه مطلب داږي چې دا څه کار کوي نو معنا وعلم ادم الاسماء دا معنا طالب قرطبي کړی ده ها چې کوم معنا کو چې دې نه مراد هغه د سيزونو هغه اثرات دي هغه اثر د هغه سيزونو دي چې وګو څه اثر ورغړي دارنګي ډوډۍ څه اثر ورغړي د ډوډۍ څه مقصد ده نو معنا او خود الله ادم علی السلام د الاسماء اثرات د سيزونو د خودونو نو مراد دې ده کې ګولدان نه نه خبر مانزان کوې کړه اول نه ته ويم ریګروس یو خبر راځي اعتراض راځي بیا وای شنو چې هغه تاسو زم کې دا اور نه خبر زم کې وساتې دا نه چې الله ته په وایټ بورډ باندې یا په بلیک بورډ باندې ولي کلچرا ډوړې د دې دا اثر ده چې دا لوګه ختمې یا وبو دا تند ختمې وای شي خزا دا د بچو راوړو د پاره مثال دارنګي نور چکم د انسان زرا د انسان د ضرورتو چیزونه دي دانه چې په بول باندې تو نکلو ادم علی سلام اغز دکړ دانه دا د خودونه مراد دې ده کې دا غزونو هغه اثر مثال ترکان دا د لړګي کار کوي مثال د لړګي نه اوسه جوړي لوار کې مثال د اوس په نکار کې له اوس په نشه شی جوړي وای شي ډاکټر طبيب دا غدا مطلب ده نو دانه چې دا یو ته ونیکل او ادم علی سلام زده کړل وې دا سينو بلکې دا سيزونه د ادم عليه السلام د پیدا کولو سره چې څنګه ادم عليه السلام کی روح واچول د ژوندې شه چې دې جوړ ک او روحي پکې واچو نو د په دې وجود کې الله اتوماتیکلی د دې سيزونه خواهش کې غوسته خبر زما کوئی شي یان دې انسان د پیدایش سره د په دې وجود کې د دې سيزونه خواهش او حاجت قدرتی طور باندې الله کې خود دانه د چې د الله او نکل چر د دې دا د دې عبودا اثر دی د ډوډې دا اثر دی ترکان دی ته وی لوار دی ته وی ډاکټر دی ته وی دانه چې دا یو ته خودل بلکې د دې په دې طبيعت کې الله صد پیدای سره د اجو نه کیو تردار کوئی نو معنا او خودل الله ادم علی سلام ته اثرات د شزونو نو اسمانه مراد د سيزونو هغه نمونه نه دي بلکې هغه د نمونو اثر مراد ده ته چې کوم دا غنوم مطلب او مقصدی اثرات د سيزونو كلها لفظي معنا د كلها دا یعنی ټول هلان کې ټول نه او كلها ضروری ضروری دا معنا او خود الله ادم علی السلام ته اثرات د سيزونو خاصيات د سيزونو دا معنا د سیم لیکل د سیم لیکل خیر ور سره دا موري کې دا یې اوس ور کې او خود الله ادم علی السلام تا اثرات او خاصیتونه د سیزونو کړه په دې چې کدا خاصیت ده قرآن وایي مثال په دې موبایل کدا خاصیت ده په وو کدا خاصیت ده په ډوډۍ کدا خاصیت ده وایي کړه او خود الله ادم علی السلام تا اثرات او خاصیات د سيزونو كلها ضروري ضروري اوس کته ټول وې نو ټول معنا په دې کې ډېر سيزونو چې ادم عليه السلام داغه نه نو خبر ځکه هغه داغه د ضرورت نه وکنه کوم چې د ادم عليه السلام یې د بند ضرورت وو هغه باندې وګي لکه هوا د بند ضرورت ته ډوډۍ د بند ضرورت ته اوبه د بند ضرورت ته دارنګي خزا بچي دا د بندې ضرورتي دشه دا نو داغي هغه خواهش داغي هغه علم الله د دې په وجود کې کې غوسته ځکه دې ته د انسان اجد پیخي چې کوم د ضرورتو نو داغي هغه پویا د دې هغه خواهش اجد الله د دې په وجود کې غوسته اونا دی پوئی دی پیدایش سرا نو کل لحانا ورا طول ندی بلکه ضروری ضروری کم چی دی انسان دی ضرورتو اور که دی کل ماناو که طول نو طول که دا دی دی سیزونو چا آدم علیہ السلام دا غیر نو خبر پوشی او دا مانا قرآن پا خبر امان لے پا دے که کرنے که گوری لکه صورتو نمالو گوری نو زینو کمشتا دی خدا آسان دی رد سورة النمل نولسم سپارا دا آیت نمبر سولہ او گورش پارسم نولسم سپارا اخیری سورت دیکھا سورة النمل سپارسم آیت دے پارا نمبر انیس نولسم سپارا وولیت سلیمان داود او بمیراث کیور سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام لرا وقال اوی سلیمان علیہ السلام یا ایو الناس او خلق علمنا منطق الطير خدنا خدنا پرشه منتا بوري دمارغانو زکا سليمان عليه السلام معجزه ودا دمارغانو په خبر وو پیدا ووتينا من كل شيء اور پرشه منتا اوس کته ګره دي خیال وکه ووتينا من كل شيء اور پرشه دې منتا هر یو شي نو سليمان او پسې واکر روان دم په دې صورت کې راضي بیا د بلقیس هغه مملکت چې سليمان عليه السلام ته خبر ومنو دا غیا غارش او دا غت خوا کیا قران ذکر کئ نغین سلیمان السلام خبر نو د سرنن اور اپنے شو مونتا مانس هر ضروری سامان د سلیمان السلام چې کوم د ضرورت چیزونو سامانو وښی هغه الله ورکړو وښی دانیل پس یو صفه واړوي آیت نمبر 23 غوري د رښتمو دی صورت کې اینی وجه تمراتن حدود راغلے دے سلیمان علیہ السلام عزیر اغسط دا غیبو چراغی سلیمان علیہ السلام تیپوس کی چیتا بھی لاغا کا وجہ بیانی چیتا چیتا ہوں اینی وجه تمراتن یقینا ماو مندہ او خضا تم لیکن باچان ودا غی سبا مخیات کی دیر شوئے دے وجی تکا من سبا ان بین با این یقین او زراغلے امتاعت سبا خار نا پیو خبر یقینی سرا لیکن ام سبا خار تا اوالتا نیو قتل اګنی وجد تمراتن یقینن باو مندره وکذا تم لیکم چې باچان وای دی خذ باچان وای ناشنا کار کوم داو دی او اوتیت من کل شین سمانا مکه او خپل شو دیتا هر یو شی نو په داغه په بادشاہی کې سليمان عليه السلام بادشاہی نو نه او خپل شو دیتا هر ضروری سامان یعنی مطلب داغه چې د بادشاہی چې کوم ضروری شونه کاغ فوجو کا اسلحہ وا یا نو چکم د خوراک اسباب الاغی تاغه ملاو یعنی مطلب سبا دا سی او خارو او جی یودا سی صفا خارو صفا دا سبا یمن کیو او جی چی علماء لیکي و سی چر دا سی او صفا خارو چې د بهر نه به سړی راغی او ځان سه به سمثال سو ورکی راوړ ورکی به نه پرې کولو کیو دی غریب علاقو کې سر پیدا کی اسباب کیوی وجه اوسر دی د انسان دی دغه تروخی جن انسان وجود تنو ویچ چی مونږ ته ورګه وای جوړ لاو چې خلکو ته نور سوي وجه انسان چې هغه دی وګر اکثر شي موړه غونتی شي یو غریب علاقو کې دوت وته علاقو کې دی کیدا سي نو ځان سره به مثال یو ضروري شی مرا وړو تر دې چې ما لړم دا یو شی باغ علاقې کینو دا غ علاقې ابو هوا دون صفاوا ان زهريله شی باغ دې کینو شپات کېده یعنی دومرا آغا اسوی یعنی دومرا ویل مینج علاقہ وا او دا دی ملکہ بلقیس سے کمو دا دی پو وقت کی تک بات کی خلق کو ہو بیا آئی کہ اگر شرگیات پا کران او اگر خار بیا تبا شوئے دے ان دی صورت کی واقع راضی بس صورت سبا کی پوشی او ورکنیشو دی تہر دو بھی سامان یعنی مطلب دا آگی چسم دا ضرورت سامانو ضرورت اشیاو دا غکری والاو تو محسرو پا وقت کی نو دا نه چاري اوسه اگر دې مثال عام آسان الفاظ کې د کل له دا موږ معنا کو کنه ضروري ضروري نو دینه مراد اصل کې دې مثال دا سره لکه یو سره بازار دته لې او لاسونه د شاپور نډکتی سودا نه وږي یسبل مرګره ولا پلار او شرکتا ټول بازار راغسته دا خو نه شي ټول بازار راغسته پلاسو کې خو مطلب دا چې کوم دغه ضرورت اشی خو غیر اغستی کنا مزید کې د کل نو مراد هغه ضروري چیزونه دي چې کوم د انسان ضرورت دي وعلم ادم الاسماء او خدلات الله ادم علی السلام دا الاسماء اثرات او خاصیتونه د شجونو کله ضروري ثم عرضهم بیا پیش کړل دی لره علی الملائکه دغه فرشتو باندې ثم عرضهم علی الملائکه بیا پیش کړل دی لره دی عرضهم کی مراد عرضهم هم کی مراد دا اسماء بیا پیش کړل دی لره علی الملائکه دغه فرشتو باندې فقال نو یلا انبئونی خبر راکې ماتا فرشتو د الله وی او یا الله فرشتو تا انبئونی خبر راکې ماتا بی اسمائی پاسرا د او بخاصیتونو ها اولائی دا دی چیزونو نوی اللہ انبئونی خبر راکې ماتا بی اسمائی پاسرا او خاصیتونو ها اولائی دا دی چیزونو چدا دی یادی سوری که مانا خبر را کې ماده پاسرات او خاصیتونو د شیزونو ها اولای چې دادی نخلې کړی شي ان کوم د صادقین کچری تاسو رښتینی یعنی الله آدم علی السلام چې پیدا ک نو داغه په وجود کې الله د داغه چې د کم ضرورت شیزونو داغه هغه خواهش داغه هغه ضرورت د په وجود کې الله کې غوست ٹھیک شو بیا الله د فرشتو د آدم بابا نه ټول ولاړ دي او د ټول نه لا امتحان اخلي چلاو ته دو اوبو سا اثر دی دا اوس اصل کې دا مخ کې آیت وضاحت دی کنه کوم چې موږ برون ویلو ما وختي وی چې په دې مخ کې آیت کې علمی طور باندې د آدم بابا یعنی آدم بابا لا پیدا نه وی خو لیکن دا د فضیلت ثابت ک چلاو ته چې انی عالم ما لا تعلمون ما د پته دا تاسو د پته نشه چې دی بند کی با څه خصوصیاتی نو عامري تور باندې دی د کی د آدم بابا هغه فضیلت په فرشتو ثابته چې آدم بابا پیدا ک داغه چکم د ضرورت چیزونو د آدم علی السلام یې د بندا نو هغه د وجود کې داغه حاجت کې غوست پوښي د په فطرت کې نو بیا فرشتو نو د آدم علی السلام نه امتحان اغسته چې شابه ما ته وای دوبو سو کار دی اوبو سو کار کوي دوبو سو خاصیت دی نو فرشتي څه خبر وي دوبو نه ځکه فرشتي و خوراک کوي نه ځکه دای سره نفس ته نه کړم په وضاحت کړو چې فرشتي د نو نه پیدا مخلوق ته نفس سره نشته دی نو داغي سو خواهش نشته نه بچو ته خواهش کوي نه رو ماده پاغي کې نشته دی خزی بچو ته داغي خواهش نه داغي خوراک داغي عبادت ته ٹھیک شو چې فرشتو مخه ته د وبونو موارسته شي چې وبوسه ته وي نو غي د وبوسه رکار نه ونو نو چې آدم علی السلام ته وي چې وبوسه د وبوسه کار دی وبوسه د پاره نو آدم علی السلام وته جوبتن د ماته بیا وته چې ډوړې ته وي مثال خو ځي مثال در کوم چې الله تیر څه تاسو نه کړی دا خو ځي مثال لے چته ډوړې څه کار کوي د ډوړې څه خاصیت ده د ډوړې څه اثر ده مطلب چې ډوړې خلک څه لوخري نو فرشتو نه د پوسو کنه یو ته موږ ته ځکه فرشتو نه ډوړې نه څه خبر وي چې ډوړې څه ده پاره ځکه ای ډوړې کله خوړې نه ده نو د ډوړې نه خبرو نو آدم بابا نه چې د پوسو کې چې ډوړې څه کار کوي د ډوړې څه اثر ده نو آدم بابا و دې چې ډوړې لوګه ختمه دارنګي لوار څه ته وایسه مثال وایما نو فرشتو ته د لوار څه پد ورکړل لوار څه ته وای نو جگ ته چې وای لوار دی ته وای په ور باندې پوښی نو چې سوال راځي چیرې ذاتې نه وې چې آدم علی السلام د الله د ژوند او خودل او فرشتو ته نه خودل او به امتحان واغسته ما وخت یې مسله حل کړې لکه تاسو ما وخت وی چې دا خبره یاد وساتئ چ آدم علیہ السلام تعالی سو په بورډ باندې دا شیزو نه نکړ بلکې د خبره په ویځما دا شیونه پر الله چې آدم علیہ السلام ته ودی کړ لکه د دې مثال دا سره دا خو زیاته نه کنا چې یو تاسو یو ساز دو شاګردانو ته وای چیرې که زه به ستاسو دواړو امتحان اخلم سبا او یو شاګرد ته هغه سبق وښي چې کوم کې به سبا امتحان اخلي او بل ته ونښي او سبا د دواړو نه امتحان اخلي چې شا به ما ته سبق وایي زما په دې مثال پوه شئ چې استاد دو شاګردانو ته ووایي چې زه به سبا امتحان اخلم او هغه یو ته سبق وښي د سبا امتحان والا چې کوم کې به امتحان اخلي او بل ته ونښي او سبا د دواړو نه امتحان اخلي نو دا یو ته خو سبق خودنه دی بل سره زیاتې نه دی موږ کرنګي مثال کدی دی کې چېر کدا خبره چېر مطلب آدم علی السلام ته ولي کله وغه ته خودل داس زونه او فرشتو ته نو خودل او بیا امتحان د ټول نه اخلي دا زیاتې نه دی نو ما وختي خبره واضح کړی دا چې د آدم علی السلام په وجود کې په فطرت کې الله دې زونه هغه خواهشي خو دا نه چې الله دې کلی خو دل چې بيد ډوړې دا اثر دې د وبو دا اثر دې ای ځان کیسه دا مطلب دې د څه ته نو خو دل بلکې چې څنګه پیدا کونو د پدې وجود کې د هغه خواهشي خو لکه مثال دې دا سره لکه یو ځنګل کې یو بچ ماشوم یو بچه پیدا شي د زناور څه دا په ځنګل کې کدا زمر دا زمری وی یا د بل کدا اسوی د زنګری چې خر د مثال کدا غوا وی کدا بل څه شي نو چې څنګه پیدا شي نو د پیدای سره څنګه مثال د قدم کی دی نو د قدم کې خود سره د زاری سي د موتی لمن نکای نو دا شیشه او خود نو د په وجود کې د مور په خېټه کې د په وجود کې د پیدای سره چې څنګه د پیدایش نو د په وجود کې داسې پروتو چې زما د خوراک زیاده غلی زه په فطرت کې الله داسې ذخیو نو موږ کرنګي د آدم علی السلام په فطرت کې الله د دې زونه غو خوایشي خو د وبو د ډوډۍ د خزې د بچو چې کوم د انسان د ضرورت زونه زه په فطرت کې الله دې زونه غو خوایشي خو نو څنګه الله نو واغ سچيرا د دې څه مطلب دی د دې څه اثر دی آدم علی السلام داغه جواب ورکړي فرشتي داغه نه خبر نه وینو ځکه داغه د غزونو سره کار نه ود سره نه نو پدی باندې د فرشت پدی سره د آدم علی السلام هغه فضیلت یو خوده کو فرشتو ته چګورې دغه چې کومه کوالټی نه دی هغه تاسو کې نشته پوه شئ نو ځکه کوي فرشتي قال وی فرشتو سبحانك پاکی د تعالی الله ته پاکی د عجز نه د نایبانو نه تنا زورنا قالوا فرشتو سبحانك پاکی ده تعالی الله لا علم لنا نشته منګله پویا نشته منګله الا من ته پویا الا ما علم تنا مگر استا خودن کړي من ته الله کم شي شي تا من د خودلې د کم شي د علم پویا چې تا منګل منګل را کړي من دا غي نه خبري چې د کم شي د علم پویا تا نه را کړي الله من تي نه خبر مطلب دا چې کوم چیزونه آدم علی السلام ته تا خودنی یا من ته دی خودنی وشي نو چې موږ له کوم چیز علم تا راکړې الله موږ دا غي نه خبري اوس فرشتو ته ډوډۍ یا د نور زونه علم خو نو کړه وشي قالو نفي د علم غیب دا د فرشتو نه وشي دي ته وای دلیل نقلی اجماعي د فرشتو نه ها دلیل نقلی موږ ویلو کنه په اصول کې موږ ویلو دلیل دلائل نقلیه دا به کله انفرادي وي فردن فردن د یو یو کس نه او کله به دا وي اجماعي د ټولو نه په یو ځل باندې لکه اوس دی کې دا خبره دا ټولو فرشتو کړي چې الله موږ ته علم نشته دا غوږونه هیتا موږ نه دی راکړي نو دا شه دلیل نقلی اجماعي د فرشتو نه ښه ملائکونا قالو اے فرشتو سبحانکا پاکی دا تعالی اللہ تو پاکی دا اجزنا دنائبانونا لا ایمانا نشتے منگل علم نشتے منگل پویا الا ما علمتنا مگر آجتارا تا پویا راکڑی منتا یعنی زمان آغا عمر علم دے چا اللہ تا منگل کم راکڑی ادین سیوانا انکا یقیننت انت خاست العلیم پویا ذاتی الحکیم حکمت والا ذاتی انکا سنو پا تاکید سرے ہوئے خواہ انکا یقینا ان دا تاکید کاف دا تاکید انتر نور تاکید العلیم، علیم په وزن د فعیل، حکیم په وزن د فعیل، بیا العلیم کې د الف لام او الحکیم کې د الف لام، دا ټول تاکیدات دی په دې چې الله عالم الغیب ته ذات دی، عالم ته ذات بل څوک نشته. ان کانت العلیم الحکیم، یقینا ته انت خاص العلیم پویا ذات الحکیم حکمت والا ذات. قال وی الله یا ادم و ادم انبئهم خبر ور کدیلا دی فرشتو لا بیا اسماءهم پاسرات او خاصیتونو د دې چونو اجه کم ته بوسونه الله کړو کنه فرشتو نا ما په خبره کوی نه وخت چې کوم آیت کې هغه دینه مخ خیال کې چې الله ته پوسو کو فرشتو نا جاوی د دې چونو اثر راته وای مطلب راته وای چې وبسره پاره دی ډوډۍ سره پاره دا فرشتو ته سوي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا الله موږ ته پته نشته دغه دی علم الله تعالی موږ نه راکړي موږ نه خبر ده دینا نو څنګه د کوم چیزونو ته مو چې الله د فرشتو نه کړو اوس ادم بابا له داغي دغه ورکه شوا دې ته دی وجه وای بیان کچ ډوړی څه ته وای او بس ده پاره داغي بیان دی. قال وی الله ایا ادم و ادم ام بهم خبر ورکه دی لا خبر کدی بیا اسماءهم پاسرا د دې چیزونو په خاصیتونو د دې چیزونو اجه د کوم چیزونو الله ته پوس کړو ها فلما ام باهم نو کله چې خبر کړ پوهه کړل خبرې کړل ادم علی السلام دی لرا فلما ام باهم نو کله چې خبردار کړل دی بیا اسماءهم پاسرا د چیزونو دی دا بیا اسماءهم اشاره فرشتو ته ولې کوي چې د دوی زکایی نتا پوست شروع کنا قرآن مخیوی قال یا آدم انبئهم بی اسمائیم وی اللہ او آدم انبئهم خبر کدی بی اسمائیم پاسرات او خاصیت دنو دا سیزونو دی معنی تا خیالو که خان خبر کدی بی اسمائیم پاسراتو او خاصیت دنو دا سیزونو هم د دوی نو دوی ته وی اشاره کوي فرشتو ته نه په دې وجه معنی چې د دوی څه مطلب زکه دای نه ته پوښ شو د فرشتو نه فلما ام باو نور کله چې خبردار کړل دی د فرشتې خبردار کړی چا خبردار کړی ادم علی السلام بیا اسماءهم پاسرات او خاصیتونو د سيزونو د دوی قالو یا الله الم اقول لكم یعنی مطلب دا غزونو مطلب یو ته بیان ک چې د کوم الله د پوس کړو چې وبس د پاره ډوړې سه د پاره پوس قال او یلا الم اقول لكم ايمانو ویلی تاسو ته انی عالم دا دا مخی آیت نمبر 30 پر می سبق کې چې کوم اخره کې جمله وکړه چالو کې دې خبرې د خیالو کې ترجمه پرې پر می سبق چې کوم اخري خبره وقال انی عالم ما لا تعلمون الله چې ویل کینې زه کوی کوم تاسو نه پوهیږي ښه نو دا اوس داغه هغه وضاحت کوي قال او یلا علم اقول لكم ايمانو ویلی تاسو ته اني عالم چې کینې زه کوی کوم غیب السماوات او پپټو د اسمانو د زمکی هله دا داغه هغه خبره وضاحت ته ښه دا پرونی هغه اخیری جمله چې ود پرونی آیت قال او یلا علم اقول لكم ايمانو ویلی تاسو ته اینی آلم و یکی اگنن زبوئی گما غیب السماوات دیولد پپڑو داس مانو دزمکی و آلم و او زبوئی گم ما پاغتا تب دون چتا سو اخکار رکوئی و ما کنتم تکتمون او پاغت چتا سو پٹوئی او زبوئی گم پاغتا تب دون چتا سو اخکار رکوئی و ما کنتم او پاغت چتا سو تکتمون پٹوئی نزه فرشتو خکاره کول خوب کیو خکاره کول لسو خکاره کول داغه پرون خبره چې فرشتو تعالی چې زه خلیفہ پیدا کوم نو فرشتو لسوی اتجلو فیها من یوسف فیها و یسفک الدماء دا خکاره کولو چې الله ولی پیدا کې دی په فساد کې ویني به توې و نحن نسبح بحمدک و نقدس لك الله موږ صاحب باقی بیان او صاحب صفاتونه تعالی وایو موږ صاحب عبادت کو کنه مداخو خکار کولو دا وما کنتم تکتمون او آغا چی تاسوی پتوئی نو فرشتو سا پتوئی فرشتو سا پتوئی سا نو دا اللہ نسوک سا پتوئی چی او بیا فرشتوی چی آئی کو صرف دائی کار عبادت تے پائی کی نافرمانی نشتر دسارنا ایسے دا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ تو فرشتو بارک روز ترازی قرآن کے چلی دا اللہ دا حکم نافرمانی نکی او آگا کئی چلی دا اللہ سو حکمو کی تو فرشتو کے نافرمانی شن دسا ننا نو دید ہے کسی مطلب او سو کوئی ام پا آگا چتاو سو اخکارا کھوئے او آگا چتاو سو پٹوئے نو اخکارا کھوئے خوزا دیکھ دا آگا مخ کی آیت کی جکا ما خبر آگا نو پٹوئے دسو دی بس جواب توئے نو اصل کی دیتوئے کلمہ دو شمول پوشی دا دا پارا دا حسن دا کلامی دا کلام دیو خبری دا خیستا کول دا پارا حسن دا کلام یعنی دا کلام دا خبری دا خیستا کول دا پارا دا عربی او دا طریقہ دا طریقہ پا حالا جب اکشتا دے پختو کی منگوائیو الکس پدی ملمہ اسے دوڑے موڑے خورے لکھنا اس دوڑے خوزا مطلب دوڑے دے موڑے سے دوئے پوئی نہیں بخورا الکس چے شے دے بشکل لکھنا پدی ملمہ مانے نظر چے خوزا چے کوئی نظر شے پا کسی ٹھیک شوہا نه کوئی سراش درش دے دکڑیو کنا مطلب سرسد دے دکڑیو کنا دی ملمہ دے چرا دے روڑے وغیرہ نو دا راشه وډی ته د درس سمانا نو دا غد غد کلام غد خبر غ وزن برابر ولی خوند پاره څنګه مره کوی نو دا ته مسل کی غد کلام د خبرې د خوند پاره کړه دا خبره برابر شي لکه بعضو کان یو سړی یو خبره پټی نو بل طرف ته هغه ښکارا کولی کنه لکه یو طرف ته ښکارا کولی نو دا غي متبادل شي متضاد پټول الفاظ اورټ چکم راضی په اردو کې کنا نو آی کیسی نو چکم دې کې مثال یو خبرې نو داغه اورټ چکم معنی مخامخ هغه خو اور داغه سره متعلق کی کنا نو دې دې کې ښکارا کول سره د پټول هغه جمله برابر دی دلته ٹھیک شو نو دې وجنه دا جمله هغه خون برابرون د پاره صدا خبر الله کړی دا او زه کوم باغ چې تاسو ښکار کوي او هغه چې تاسو پټوي ٹھیک شو یلی فرشتو کو څه پټول نه کو وعلم ادم الاسماء كلها او خود الله ادم علیہ السلام تا اثرات او خاصیتونه د سيزونو نو كل ضروري ضروري ثم عرضهم دیتون په هیڅ چې دا ماسوي ها ثم عرضهم بیا پیش کړل الله دیل علال الملائکه دی هم کی مراد اسماء دیخا بیا پیش کا الله دا نمونه چې کوم مخ کی ذکر شو بیا پیش کا الله دیل علال الملائکه دی فرشتو باندې فقال انو یا الله انبئونی اوس ګره پدې کې وسعت دیرو پدې اسماء کې دا چې کوم هغه نمونه وکنا چې د ډوډۍ یا اوبه یا نو چې دا کوم شنو نو اصل کې دا نمونه ډیر زیاتونه دی وجنه قران هغه خبره کوي چې کوم ضروری نو ځکه دا خبره ضروری نه و ځکه غوژونه زیاتو کلام قران اصل کې خبره مختصر کوي خبره راغونډي ځکه خبره وګدول دا څه کمال نه وي خبره لنډول کمال لري چې سره غټه خبره وګدو خبره راغونډي او قران دا څه کوي تاسو اکثر تاسو ګوري موږ په قران کې اکثر یو لفظ ورکو دی من دا وی وګد معنا وکو ځکه او دا د بالیجه به خصوصیت دی راسي عربي د قران د پاره چې الله د عربي جبه دا غکړه الان کې الله د پاره د عربي جبه ځغنه وا خو لیکن عربي کې کمالا بیرو نو دا هم د الله احسان دی په عربي جبه چې الله د عربي جبه کې قران راوړي ځکه عربي جبه کې کمالا بیرو پر ابا جو بکی ورکوٹ لفظی لو دا مانا بکی پرتے جو جملہ بکی پرتے من بیائی پیش کا اللہ دی لرپ فرشتو باندی نوی اللہ ہم بی اونی خبر راکی مات بی اسمائی پاسرات و خاصیت دنو دی سنو ہا اولائی چی دادی ان کون تم سادی ان کچری داسو رکھتی نی قالوی فرشتو مطلب ذکر ندانمونا گنو دا سونه غنو چې کوم د بوزونو الله کول د فرشتو نه چې بي د دې سونه څه مطلب ده دیو جن قران داغي اډو بحث نک بس اساني وچ بیا اسماء اسماء قال هي فرش سبحانك باقی نه تعالی الله الله ته باقی د عجز نه نایبانو نه لا علم لنا نشمنګ له پویا الا ما علم تنا مګه داغ چی پویا تا پویا راکړی مګدا انکا یقینت انت خاص العلیم الحکیم پویا حکمت والا ذاتي قال هو يا الله يا ادم ادم ام بهم خبر ور کدیلا دی فرشتولا بیا اسماءم پاسرات او خاصیتونو د دې شزونو پاسرات او خاصیتونو د شزونو د دوی فلم ما هم نو ارکلا چې خبردار کړندی بیا اسماءم پاسرات او خاصیتونو د شزونو د دوی قال هو يا الله الم اقول لكم ايمانو ویلی تاسو ته اینی اعلمو یقینا جو پویم غیب السماوات ولد پپٹو دا سمانو ولد او دزمکی و اعلمو او جو پویم پا تو بدون کتاس اخکار کوئی و ما او پا کنتم او وما کنتم تکتمون او پویم پا کنتم تکتمون چیتاسو پٹون کی چتاسو پٹوئی